राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2052 अनुसार 15 दिसंबर 1995 को लगभग प्रातः 8:30 बजे कलकत्ता में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। गोस्वामी जी महाराज की वाणी बड़ी विचित्र है। हमें तो ये बहुत विलक्षण मालूम देती है। जैसे भगवद गीता एक अलौकिक ग्रंथ है, ऐसे ही गोस्वामी जी महाराज की वाणी भी बड़ी अलौकिक है। वो भगवान के वचन है, ये भगवत भक्त के वचन है। वो स्वामी जी महाराज किसी का अनुवाद करते हैं, किसी के मत को कहते हैं तो बड़े सुंदर ढंग से कहते हैं। एक कहने का ढंग बड़ा विचित्र है। और इतिहास में कहा है, नारद जी महाराज भक्ति का वर्णन करते हैं, वो एक भक्ति का वर्णन करते हैं नारद जी महाराज, और गोस्वामी जी भक्ति का, ज्ञान का, वैराग्य आदि का, और कर्म योग का, भक्ति योग का, ज्ञान योग का, इनका बड़ा विशिष्ट वर्णन करते हैं। भक्ति की बात मणि का दृष्टांत देकर बताई है, ज्ञान का दीपक को दृष्ट करके बताया है उत्तरकांड में, ऐसे बहुत विशिष्ट ढंग से बताई है। श्री नारद जी महाराज आचार्यों के मत बताते हैं, शांडिल्य का कहते हैं, व्यास जी महाराज का मत कहते हैं, और ऐसे अनेक गर्ग आचार्य कहते हैं, फिर अपना मत कहते हैं। मत अपना वो कहते हैं तो उसमें एक बड़ी विलक्षण बात है, तदर पिता खिलाचार्य था तद विस्मरण परम व्याकुलता। भगवान की जो स्मरण की बात है वो कहते हैं, और तदर पिता खिला सब कुछ अपना भगवान को अर्पण कर दिया, मानो कोई संसार में चीज मेरी नहीं है, सब अर्पण कर दिया। आचार विचार चीजें वस्तु भी शरीर भी सब, मन बुद्धि इंद्रिया सब, और तद विस्मरण परम व्याकुलता, उसकी भूली में महान व्याकुल हो जाए, मन भूल नहीं हो, क्षण भर भी भगवान की स्मृति निरंतर बनी रहे, ये आपने बात कही, इसको फल रूप बताया। भक्ति में, भक्ति सूत्र में ये ज्ञान योग और कर्म योग जो गीता में कहा है और रामायण में भी वर्णन आता है, उनसे विशेषता कही है कि ये ज्ञान और वैराग्य और योग इनसे सबसे श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ? के फल रूपत्वात्, ये फल है। ये विलक्षण बात बताई भक्ति, मानो ज्ञान योग का भी फल है, कर्म योग का भी फल है, ज्ञान वैराग्य आदि का भी फल है, योग का, कर्म योग का। योगाश्रयों में तीन योग बताए गए, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। तो भक्ति योग को इनका फल बताया। गीता में भी देखते हैं तो भाई तरह तरह की बातें हैं, सुनी है, और गीता पर टीकाएं भी कई देखी है, उनके देखने से मालूम हुआ कि ज्ञान की प्रधानता है, सत्संग किया उससे भी मालूम दिया, परंतु विचार करके देखा तो भक्ति की प्रधानता है भगवद गीता में भी, और गोस्वामी जी के तो भक्ति प्रधान है ही। रामायण तीन है, एक वाल्मीकि रामायण है, एक अध्यात्म रामायण है और एक तुलसीकृत रामायण है। इसके सिवाय और भी कई है, भुसुंडी रामायण आदि कई रामायण है। उनके देखने में मेरा इतना काम नहीं पड़ा, इनके देखने पड़े तीन रामायण जिसमें तीनों बात है। वाल्मीकि रामायण में भगवान राम जी को एक मनुष्य तरह से सजाया है, अवतार है, ब्रह्मा जी की प्रार्थना है, भगवान अवतार लेते हैं, वो खीर हुई, खीर के बाद भग किया, उस भगवान का अवतार हुआ, ऐसे भगवान के अवतार भी बात आती है, परंतु चरित्र में मनुष्य की प्रधानता ऐसी बात बताई है, कर्म की प्रधानता ऐसी बात बताई है। अध्यात्म रामायण में तत्व ज्ञान की विशेष बात बताई है, ज्ञान रूप से बताई है। तो कर्म हम कह सकते हैं कि वाल्मीकि रामायण कर्म योग की है, वो ज्ञान योग की है, और तुलसीकृत रामायण है ये रामायण है भक्ति प्रधानता से। भगवान का वर्णन करते हैं तो जगह जगह वर्णन करते हुए भगवान की बात एकदम ले आते हैं साथ में, तो भक्ति रूप से है। तो भक्ति की प्रधानता होने से नारद जी की भक्ति के साथ मेल खाती है, पर सांडिल्य है और कई ऋषि हुए हैं उनकी भी भक्ति है। कथा श्रुति गर्ग कथा कर गर्गाचार्य कहते हैं, पराशरी बताते हैं, ऐसे क्यों के मत नारद जी ने दिए है, पर भक्ति में खास असल भगवान का स्मरण बताया है। गीता में भी स्मरण पर जोर दिया है, गीता में सार बात बताई है भगवान के शरण होना, ये विशेषतर गीता में बात कही है। और शरणागति भगवान ने ये रामायण में भी कही है, रामायण के भी सुनाना आपने नौ भाग नवधा भक्ति जो सर्वी सबरी के प्रति भगवान कह रहे हैं, तो नवधा भक्ति कही और कहते हैं भक्ति के साथ भक्ति में कहता हूँ सावधान सुनो, सावधानी से तुम सुनो और धरु मनवाई, भक्ति के साधन कहूं बखानी सावधान सुनो और धरु मनवाई। सबरी को कहते हैं कि मैं भक्ति के साधन कहता हूं तुम सुनो और मन में धारण करो, और अंत में कहते हैं सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। वे नौधा भक्ति कही नौ प्रकार की, उसमें कहते हैं नौधा भक्ति तुम्हारे हृदय में दृढ़ है। पहले तो कहते हैं मन में धारण करो, और पहले के तुम्हारे में दृढ़ है नौ प्रकार की भक्ति, दृढ़ है तो धारण क्या करे, और धारण करे तो दृढ़ कैसे है। तो भक्ति की धारणा कहते नहीं कहते हैं, महाराज कहते हैं कि नौधा भक्ति के, भक्ति के नौ लक्षण होते हैं, नौ प्रकार की होती है। तो भक्ति के सबरी माता के ये सब तरह की भक्ति थी, परंतु भक्ति के नौ प्रकार ये नहीं जानती थी, तो ये प्रकार ये तो जाने व्याख्यानदाता, क्योंकि उनको विवेचन करना है और सबरी को तो अपना कल्याण करना है, कोई व्याख्यान थोड़ा देना है। इस वास्ते नौ प्रकार की भक्ति थी, मन सबरी को पता ही नहीं था मेरे में इतनी भक्ति है, वो तो अपने को बहुत ये नीच मानती थी, ऋषि मुनियों के ऊपर मेरी छाया भी पड़ जाएगी, दुख हो जाएगा, मैं तो अपवित्र हूँ ऐसी हूँ। तो भक्ति के ये लक्षण है कि वो अपने में कोई किसी तरह का अभिमान नहीं होता। ज्ञान में तो महाराज पहले ही ब्रह्म होता है, आरंभ में ही, और ये अंत में ही ब्रह्म नहीं होता, दास ही होता है। कभी हम अवसर पाए मेरी तो बालक रूप से ही रहते हैं। तो भक्ति में नम्रता है, ऐसी नम्रता नारद भक्ति सूत्रों में भी आती है, पर नारद सूत्रों में कुछ बात विलक्षण है, उससे ज्यादा विलक्षण गोस्वामी जी महाराज ने कहा है। गोस्वामी जी महाराज नाना पुराण निगमागम सम्मत रामायण निगदितम कुछ धन्य तो भी, नाना पुराण निगमागम वेद है, पुराण है, उपनिषद है, शास्त्र है, अनेक तरह की मत वो लेकर मैं कहता हूँ। और रामायण में जो सीखा वो मैं कहता हूँ, तो बहुत से प्रसंग अध्यात्म रामायण के मिलते हैं तुलसीकृत में, और कई बहुत गलत वाल्मीकि के मिलते हैं। और रामायण निगित कुछ अन्य तो अभी और भी मैं कहूंगा, तो और भी ऐसी बातें कही जो अपनी तरफ से, वो क्या है, वो ऐसी बातें कही कि जो दूसरी जगह नहीं मिलती है, और अपनी बात बताई। जैसे केवट ने कहा मर्म, मैं तुम्हारा मर्म जानता हूँ, समझे, और कहते हैं विधि हरी हर, ये भी जाने मर्म तुम्हारा, और तुम्हें वाल्मीकि कहते हैं जो रामायण पढ़ाने वाले, कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपका मर्म नहीं जानते और केवट जानता है। ऐसी बात बताई कि भगवान ने जो चरित्र किया, सीता जी को अग्नि में प्रवेश कर दिया, ये मतलब लसन हो नहीं जा रहा, ये बात लक्ष्मण जी को भी पता नहीं लगा, अब और कौन जानेगा, पता ही नहीं था लक्ष्मण जी को भी। तो ऐसी बात है, भगवान करके दिखाते हुए दूसरों को पता ही नहीं है, ऐसी रहस्य की बातें हैं। ये कुछ दंड तो भी जो और भी मैं कहूंगा, तो ये गोस्वामी जी महाराज के खुद का वर्णन है। कई जगह ऐसी बातें आती है, गोस्वामी जी महाराज विलक्षण वर्णन करते हैं। नारद जी महाराज तो एक आचार्य है, हर शांडिल्य है, गर्ग है, और महाराज व्यास जी महाराज है, ऐसे कई आचार्य है भक्ति के। हनुमान जी महाराज भी भक्ति के आचार्य है, ऐसे नारद जी महाराज भी भक्ति के आचार्य है। तो ये भक्ति की मुख्यता कहते हैं। और गोस्वामी जी महाराज उन ग्रंथों का सार अर्थ करके और एक चरित्र में कहते हैं, तो लोगों के समझ में ठीक तरह से आ जाए। राम जी का चरित्र है वो बताया है, गृहस्थ का चरित्र, जैसे गृहस्थ साधारण गृहस्थ भी जिसको काम में ला सके, इस रीति से भगवान ने कहा है। क्योंकि भगवान है वो अवतार है, और नारद जी महाराज है ये एक संत है, महात्मा है। संत महात्मा वो होता है जो भजन थोड़े करके और परमात्मा को प्राप्त करे, पहले गंधर्व रहे, फिर देवता रहे, दासी पुत्र हुए, फिर ब्रह्मा जी के पुत्र हुए, ऐसे उन्होंने अवगत सत्ता था, ये सभी तो ऐसे होकर परमात्मा को प्राप्त हुए। तो जो साधन करके ऊंचे चढ़ते हैं वो ऋषि महात्मा संत होते हैं, और भगवान जो ऊपर वो नीचे उतरते हैं, इस बात से उनका अवतार का वो तो सहज सच्चिदानंद रूप है, वे नीचे उतरते हैं। तो नीचे उतर करके भगवान कहते हैं, तो उतर कर क्या करे, कि जैसे कोई बालक है और बालक को पढ़ाना है, तो पढ़ाने वाला आचार्य उस बालक की कोटि में आकर के, उसकी अवस्था में आकर के उसको पढ़ाते हैं, नहीं तो कैसे पढ़ावे। संस्कृत के आचार्य है, वो आचार्य की बात पहले के बालक समझता ही नहीं, तो बालक को कह कह कहता है, हाथ से पकड़ कर कह लिखाता है, स्वयं कह कह कहता है, उसको कहा होता है। तो जब बालक की अवस्था में गुरु आ करके पढ़ाते हैं, तब वो पढ़ता है। इसी तरह से भगवान श्री राम मनुष्य की आकृति में आज मनुष्य जैसे काम करे वैसे करके बताते हैं कि आप लोगों को कैसे बर्ताव करना चाहिए, माताओं के साथ कैसे, पिता के साथ कैसे, भाइयों के साथ कैसे, अरे शत्रु बने और रावण के साथ भी कैसा बर्ताव करना चाहिए, मित्रों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, सुग्रीव ने क्या किया, राम जी ने क्या किया, इस तरह का चरित्र बड़ा विलक्षण बताया राम जी ने। इतना चरित्र नारद जी कैसे बताए, नारद जी तो एक भक्ति के आचार्य, भक्ति की बात कह देंगे। तो रामायण में सांगोपांग वर्णन है, अंग उपांग सहित ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, जिसमें भक्ति की मुख्यता है, सब में भक्ति की मुख्यता है, और भक्ति की मुख्यता से सब काम होगा। भगवान है भगवान, तो भक्ति की मुख्यता कही, भक्ति की मुख्यता रामायण में बताई, और भक्ति की मुख्य भक्ति का आचार्य नारद जी महाराज ने बताया। तो दोनों में ही भक्ति है, भक्ति प्रेम रूप भक्ति है, उस सबसे बताई। गीता में भी प्रेम भक्ति का वर्णन है, परंतु इतना साफ वर्णन नहीं है। मच्चिता मरगत प्राणा बोधियंत परस्परम कथयंत समांग देत्यम तुष्यंति च रमन्ति च तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन मां, ऐसे प्रेम पूर्वक भक्ति का वर्णन किया। उनको मैं बुद्धि योग देता हूँ, ज्ञान देता हूँ, और बुद्धियोग उपासित है, ज्ञान के लिए भी बुद्धियोग का आश्रय बताया है जो कर्मयोग है। इस तरह से गीता की विश्व और विलक्षण है, परंतु बात ऐसी दिखती है ग्रंथों में कि गीता में वर्णन शैली बहुत विचित्र है, बड़ी विचित्र बातें है इसमें। जैसे गीता पर टीका लिखी, इसके बाद गीता दर्पण दिया था, उस गीता दर्पण में 108 विषय है, तो गीता में क्या क्या है वे बातें उसमें देखना चाहे तो उसका आप गहरा अध्ययन करें। उसके दो भाग है, पूर्वार्ध उत्तरार्ध, तो पूर्व भाग सब काम का, उत्तरार्ध तो विद्वान लोग होते उनकी विशेष काम की है, ऐसे गीता की विशेषता उसमें दिखाई गई है। और गीता की टीका है, तत्वेदनी है, और भी आचार्यों कई टीकाएं है, बहुत विलक्षण, ऐसे रामायण की भी बहुत विचित्र टीकाएं है, मानस पीयूष आपने देखा होगा, बहुत बड़ा विशाल ग्रंथ है, रामायण पर भी भीषण बहुत विचित्र हुए है, और गीता पर तो बहुत ज्यादा हुए, हर एक भाषा में हुआ है, इतना विवेचन है और ग्रंथ में नहीं होता। बाइबल के अनुवाद कई हुए है पर टीका नहीं है उसकी एक भी, मैंने नहीं देखी न सुनी है। टीका क्या कि वो जो मूल ग्रंथ है उन पर अपना अपना विवेचन करना, ये विवेचन की विलक्षणता भगवद गीता जैसी किसी ग्रंथ पर इतनी मैंने नहीं देखी, और महात्म्य गीता जी का देखा जितना और जगह नहीं देखा। पद्म पुराण एक जगह है 18 अध्यायों का महात्म है, 18 अध्याय तो गीता जी खुद, अरे 18 अध्याय है, अरे गीता में 700 है, उसमें 1200 से अधिक श्लोक है, महात्म है 1200 श्लोक, इसमें 700, तो कोई ग्रंथ ऐसा आपको नहीं मिलेगा कि जिसका महत्व ग्रंथ से बड़ा हो। भागवत का 6 अध्याय तो एक दिन मिलता है, पद्म पुराण में 4 अध्याय, स्कंद पुराण में वहां मिलता है, ऐसे 10 अध्याय मिलते हैं। और गीता भक्ति सूत्र पर बहुत थोड़ी टीकाएं है, ज्यादा टीकाएं इतनी नहीं है, वो एक भक्ति पक्ष का ही ग्रंथ है, और इसमें रावण में भक्ति है, ज्ञान है, वैराग्य, व्यवहार और नीति और धर्म, इसका वर्णन बहुत विशद रामायण में हुआ। राजनीति क्या है, धर्म नीति क्या है, व्यवहार कैसा है, लोगों को कैसे चलना चाहिए, ये विशद कला विचित्र ढंग से गोस्वामी जी महाराज ने कही है रामायण में। ऐसा सब जगह समन्वय एक जगह मिलना कठिन है। गोस्वामी जी महाराज संत थे, इनको कवि कहते हैं तो कवि कहना तो एक तिरस्कार है, ये संत थे, संत ही नहीं, इनमें एक विचित्रता है। जैसे श्रुतियों का विशुद्ध वर्ण आता है स्मृतियों में, श्रुते निवार्थम स्मृति धनोगच, जो श्रुति के अनुसार स्मृतियां है, ऐसे गोस्वामी जी महाराज की वाणी है, ये ऋषि है, स्मृति है ये। अभी वाद विवाद होता हो तो गोस्वामी जी महाराज चुपाई करते तो आदमी चुप हो जाता है, जैसे श्रुति स्मृतियों का वचन आता है आदमी चुप हो जाता है, ऐसे गोस्वामी जी महाराज एक स्मृतिकार ऋषि है, तो ऋषि नाम देव ऋषि है, ये मनुष्य में ब्रह्म ऋषि कहो चाहे मनुष्य ऋषि कहो, ऐसे ऋषि गोस्वामी जी महाराज है। तो गोस्वामी जी महाराज की सरलता, सीधापन और बहुत गहरापन, गीता में यही बात है, सीधी श्लोक है, इतना सरल है, भागवत का इतना सरल नहीं है श्लोक, जितना गीता के श्लोक सरल है, पर गहरा अर्थ इतना पड़ा हुआ है कि जो सूत्रों के कहो, स्मृतियों का कहो, ऋचाओं का कहो, वो भाव भरे हुए हैं। तो गोस्वामी जी महाराज ने इन सब ग्रंथों का सार लेकर बताया है, तो गीता के भागवत रामायण के अंतर्गत सब ग्रंथ आ जाते हैं, सबका सार सार दे करके और गोस्वामी जी ने कहा है। तो रावण की बड़ी अलौकिक महिमा है, वास्तव में दो ही चीज है, एक भगवान, एक भगवान के भगत, भगत की वाणी है रामायण, भगवान की वाणी है गीता जी, या दो ही अवतार है, 10 अवतार है और 24 अवतार है, उनमें अवतार दो ही है, एक राम और कृष्ण, तो कृष्ण की वाणी है और राम जी का चरित्र है रामायण में गीता में। और बात बताना भी दो तरह से होता है, एक तो उपदेश देकर बता रहे, एक करके बता रहे, यद्यदि आचरती आचरण करके बता रहे, और एक सत प्रमाण अपनी बात कहे तो भगवान श्री राम कृष्ण भगवान ने बात कहकर बता दी और श्री राम जी ने बात आचरण में लाकर बता दी कि कैसे करना चाहिए। तो एक दृश्य और श्राव्य दो तरह के काव्य होते हैं, एक उपदेश रूप होता है, एक दृश्य दिखा देते हैं, जैसे नाटक सिनेमा दिखा हुए इस तरह से भगवान दिखा दे छात्र। तो गीता ने कहकर बता दिया, राम जी ने करके बता दिया, जैसे ये तमाम प्रबद्धंते बजाम्या गीता में आया। और आज देखा ना, राम जी है जो विलाप कर रहे हैं प्राकृत मनुष्य की तरह, जैसे प्राकृत मनुष्य अपनी स्त्री खो जाए व्याकुल हो जाए, ऐसे व्याकुल हो जाते हैं। वाल्मीकि रामायण में और भी विशेषता से बड़ी व्याकुलता हुई है, बड़ी व्याकुलता। महाराज लक्ष्मण कहते हैं, लक्ष्मण सीता है कि नहीं, कहाँ है? देख तो भैया, सीता है कहीं पर होगी और मैं भी हूँ, तो सीता भी सोती है तो इसी पृथ्वी पर सोती है, और मैं भी पृथ्वी, हम तो साथ में ही है, एक पृथ्वी पर ही है। ऐसे पागल की तरह बात कहते हैं राम जी। तो ये क्या है, ये यथामाम प्रबंधनते तास तथे वजाम्य हूँ। जैसे राम जी के वियोग में सीता की दशा होती है, उस तरह की दशा राम जी हो जाती है। पर ये बात कहते हुए वो सब जी कहते हैं, ये नर चरित्र करते हैं, मनुष्य का चरित्र भगवान कर रहे हैं। तो मनुष्य का चरित्र करते हैं, आप अभिलाषी ये कोई योग वियोग कुछ है ही नहीं, पर चरित्र ऐसा करते हैं। अब लक्ष्मण जी के लिए व्याकुल हो जाते हैं, तो जैसे राम जी के कोई बाल लगे लक्ष्मण जी व्याकुल हो, ऐसे लक्ष्मण जी के लिए राम जी व्याकुल होते हैं। तो ये गीता के सिद्धांत ये यथामाम प्रतितान तो थे, इस तरह से आचरण करके बताते हैं। ऐसे नारद जी महाराज है, इन बातों में इतना विशेष नहीं जाते, वे एक भक्ति की धुन में ही है, भक्ति के आचार्य बता दिए और अपना आप बता दिए। आप उस गीता रामायण में तो शरणागति मुख्य बताई, सब गुहे तब कहा उसको, और उसमें अपना नारद जी ने मत बया तदर पिता खिलाचार्यता तद विषय था, सब उद्देश्य उस स्मरण की मुख्यता बताई। गीता में स्मरण की मुख्यता बताते हुए भी एक भाव की मुख्यता बताती है गीता। गीता एक विलक्षण बात बताती है, जैसे आप है भगवान के शरण हुए तो एक क्रिया होती है और एक भाव होता है, एक अपना सिद्धांत होता है। तो गीता सिद्धांत क्या कहती है कि भाव एक विलक्षण बताती है, वो बहुत विचित्र भाव, मैं भगवान का हूँ। जैसे लड़की अपने पीहर की होती है, विवाह होने पर वो पीहर की न कर ससुराल की हो जाती है, क्या है कि भाव बदल गया, अहंता बदल दी। तो गीता में अहंता का नाश करना और अहंता का परिवर्तन करना और अहंता को शुद्ध करना, तीन बात आई है। कर्म योग से अहंता नयपन शुद्ध होता है, और ज्ञान से निर्ममो निरंकार अहंकार मिटता है, और भक्ति में अहंकार बदलता है। मैं भगवान का हूँ, मैं संसारी नहीं हूँ। सज्जनों ध्यान देकर सुनो, ये बात मार्मिक है। मैं पन को भगवान के साथ लगा देने से सब आचरण आपके शुद्ध हो जाते हैं, आप सही। जैसे लड़की अपने ससुराल को अपना घर मान लेती है और पति को अपना पति मान लेती है, तो उसी की हो जाती है, अब अपने नैहर की नहीं रही, पिता की नहीं रही, और तो क्या है, गोत्र भी उसका पति का गोत्र कोई गोत्र हो गया, जिस बाप से पैदा हुई उसका गोत्र नहीं रहा। ये बात खास गीता बताती कि भगवान के आप शरण हो जाओ, भगवान का हूँ मैं संसार का नहीं हूँ। ये बहुत विचित्र बात है, इससे आप से आप साधन होता है, आपसे आप भगवान का स्मरण होता है। लड़की जब ससुराल की बन जाती है तो ससुराल को अपना घर मानती है, माँ के पास बैठी हुई भी चिंता अपने घर की कर रही है, और माँ से कहती है, माँ भाई को कह दे मेरे को वहां पहुंचा दे, उनके रोटी की तकलीफ होती है, बैठी है यहाँ पर चिंता उसी हो रही है। इस तरह से घर में रहते हुए भी चिंता भगवान की हो जाए, भगवान के घर की बात हो जाए, भगवान की मैं हूँ, यह आकर्षण टूट जाता है। ये गीता एक बहुत विलक्षण बात कहती है, सर्व भगवान पर माम एकम शरणम व्रज, अनन्य शरण हो जाए। यही नारद जी ने कहा है, अन्य स्मरण कहा है, तब विस्मरण स्मरण की मुख्यता बताई। और गीता ने अपने आप को भगवान की कर दिया, जैसे लड़की ससुराल की हो जाते हैं ऐसे अपने आप को भगवान का कर दिया। तो ये बात बहुत ही बढ़िया है और सार है। वेदों का सार उपनिषद है, उपनिषद है गीता है, गीता का सार शरणागति है, अपने आप को बदल दिया। अब वो बात गोस्वामी ने कहा साहेब को गोत गोत होत है, गुलाम को गोत वही हो गया भगवान का ही। इस तरह से भगवान के अर्पित कर देना, ये गीता की बात बहुत सार है। ये रामायण में भी आता है और ग्रंथों में भी आता है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।